राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 4 फरवरी 2000 साई लगभग 4 बजे इरो राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण उन्हें मेरी बातों को ध्यान पूर्वक आप सुने और मेरे बाद में वो अनुवाद कर दे वो ठीक तरह सुने आप लोग मेरी बात वो ध्यान से सुने। आज एक भाई ने कहा कि हिंदू धर्म में खटपट बहुत है दूसरे धर्मों में भी खटपट नहीं है इनका पालन करने वालों में लड़ाइयां झगड़ा बहुत होता है। मैंने उसे उत्तर दिया कि धर्म का पालन नहीं करते हैं अपना धर्म श्रेष्ठ है ऐसा तो मानते हैं पर पालन नहीं करते हैं। पालन करे तो एक अपने स्वार्थ का त्याग दूसरे का हित दो बात तो होनी चाहिए धर्म कैसे पालन होगा। स्वार्थी आदमी धर्म पालन नहीं कर सकता और आप कहते हो कि हमारे धर्म में पालन करने वाले आदमी है धर्म में खटपट जाता है आप नाराज नहीं हो आपसे क्षमा मांगता हूं। आप लोगों ने जितनी चोटी छोड़ी है क्या मुसलमानों ने सुना तो न छोड़ा है बताओ उन्होंने क्या छोड़ा है बताइए। जैसे आप लोगों ने चोटी छोड़ी है ऐसा मुसलमानों ने क्या सुना है अपना धर्म तो अच्छा अपने पालन करने से ठीक होता है पालन न करने से गड़बड़ी होती है। अब छोटी में क्या बाधा होती है आपके हमारा निषेध नहीं कहा है छोटी नहीं हो छोटी ने कर्म नहीं दी जाए तो उनका धर्म कर्म सब निष्फल हो जाता है तो धर्म कर्म समझ होता है आप पालन करते ही नहीं अब उसे क्या करें धर्म अच्छा है पर पालन करे तो आप बताओ मुसलमान धर्म में सीधे वैसे आप बताओ आप खुले बताओ जैसे आपने चोटी की उपेक्षा करी है ऐसे मुसलमान ने अपने धर्म का कौन से उपेक्ष करी बताओ ऐसा ने कौन से धर्म उपेक्ष करी धर्म अच्छा होने से क्या होता है पालन तो करते नहीं भोजन तो अच्छा है भोजन करे नहीं तो क्या हो अच्छा भोजन ताकत दे देगा गंगा जी ठंडा देता देगा पानी पिए नहीं गंगा जी का जल पिए तब ना शांति मिले पिए है नहीं कि गंगा जी मुझे अच्छा है फिर हम क्यों तो इतना मरते हैं तो तुम पीते नहीं। आज कितने आदमियों को चोटी है तो बताओ बड़ा निषेध निकाला चोटी में कहा है कि चोटी किसी कारण से भूल से अज्ञान से किसी आपत मारने से चोटी हुई गई तो दाब की चोटी लेकर पाए कान के ऊपर रखो जब चोटी तैयार नहीं हो तब तक बाबा डाब की चोटी बना कर रखो इतना प्रायश्चित बताया है और पालन कितना करते हैं आप? अगर हिंदू धर्म खटपट होती है, खटपट होती है, पालन नहीं करते, इससे पालन करने कभी नहीं होगी। आप बताओ, दूसरे धर्म में बताओ, दूसरे धर्म में आपने जैसे चोटी की उपेक्षा की, ऐसे सुन रोने की उपेक्षा मुसलमान हम बता सकते हो? छोटे छोटे देख रहे बूढ़ा तक सब सब सुन गया, एक दो चार में आसन तो नहीं बता सकते आप, जिसमें कष्ट करने में तकलीफ भी होती है, अंग करता है एक तब, उसके बिना एक मुसलमान नहीं मिलेगा आप, एक भी अगर मिले तो रहो मेरे सामने। आप छोटे मैंने कई बताऊंगा जान सही हो, मुसलमान कोई अपने धर्म के बिना मेरे को बताओ, आप छोटी बिना जीते हैं इतने बताए कोई मिल रहे? पालन तो आप करते नहीं, दोष देते हैं धर्म घर पर दादा। अरे भैया मैं कहता हूँ पालन करो आप, मैं आपको दुख देने के लिए नहीं आया हूँ, आपका सिर्फ दुखाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ धर्म के तरफ विचार करने के लिए, उसकी तरफ आप करो विचार तो बड़ी अच्छी है, नहीं करो तो हम तो चले जाएंगे, हम कोई यहाँ बैठे नहीं, आदम रहेंगे नहीं, जितना दिन है उतना दिन आपको दिया है उतना दिन कैसे रहेंगे, आप करो न करो, परंतु ये कहने का आपको अधिकार नहीं है कि धर्म तो धर्म अच्छा है, इसमें खटपट क्यों है, आप पालन नहीं करते क्यों है? तो कौन सा छोटी जो बाहर की चीज है वो भी आप नहीं रख सकते तो क्या धर्म का पालन करते हो? मैं तो हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, आप छोटी हो कृपा करो, मेरे पर कृपा करो, मेरे कहने पर कृपा करो, ऐसे क्या गुण है, क्या अवगुण है? गुण यही है हिंदू का धर्म है, मुसलमानों के ईसाई में छोड़ देंगे उन्हें, आप छोटी में हो गए, हिंदू धर्म खटपट है। आज एक भाई ने कहा अब पालन आप करते नहीं, बताओ बड़ी शांति से बताओ, मैं आक्षेप नहीं करता, आपको दुख देना नहीं चाहता, आप आनंद रहे खुशी रहे प्रसन्न रहे, परंतु छोटी जरूर रखें, मेरी बेनती है प्रार्थना है प्रेम से, माने तो आपकी मर्जी है, नहीं माने तो हमारे पास जोर है जी, नहीं मान हम क्या करेंगे बताओ, हम तो कह ही सकते और क्या करें, हिंदू धर्म का मानते नहीं, हिंदू धर्म के सिवाय सूटी कहाँ नहीं है बताओ, आप पालन करो अल्लाह था हिंदू धर्म का पालन करो, आपके बहुत फायदा है, बहुत फायदा होगा। तो अग्नि देवो द्विजाते नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, अग्नि देव है आपका, तो अग्नि देव पहले पे धुआं उठता ही है, अग्नि कहीं सुलगाओ धुआं उठेगा ही, उसी चोटी है, जब इससे अधिक आप देखा जान तो जनेऊ होते है, उसको देखा किसे बनाए थे, इन चार उंगली और वे छान में आटा रहे छान में, तो कितनी देर उगड़ती है, तो छान में आटा ही उन्हें में सौ आटा ही उनती थे, ऐसे भी आटा मिलती हुए है छान में आटा क्यों देते है बताओ? अरे जो जनेऊ पहनते और छोटी नहीं है, हो सकता है ये धर्म है, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप जन ही धन धारण करते जन्म नहीं धारण करते, कोई जन्म धारण करे अब छोटी नहीं है, तो सूत्र और शिखा दोनों साथ है, शुक्र दर्जा से है ही नहीं, क्या वो शुक्र हूं करेगा? आप पालन करने में अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित इतनी सी बात कर आप करो तो आपको बहुत कल्याण होगा। गीता प्रेस की सस्ती पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में तत्व भरा हुआ है, उनका अनुवाद भी आपकी भाषा में हो गया है। कम से कम उन पुस्तकों को आप पढ़े, मेरी प्रार्थना है आप पढ़कर देखें, लाभ होगा जरूर, आपको शांति मिलेगी खुद को, आप करके देखो। चोटी न रखने से क्या लाभ हुआ बताओ? चोटी रखने से क्या लाभ है कि हिंदू धर्म हिंदू कहलाता है, हिंदू चोटी रखने से हिंदू होते हैं, लुंगी न पहनने से हिंदू होते हैं, सुन्नत न कराने हिंदू होते हैं, सुन्नत कराने से हिंदू नहीं होते, धोती पहनने से हिंदू होते हैं, सुन्नत पहनने से मुसलमान होते हैं, चोटी काटने से मुसलमान होते हैं। ये किस अवतार आपने धर्म का पालन किया और नहीं किया तो कैसे कहते हो कि हिंदुओं में खटपट ज्यादा है? ज्यादा होने का कारण है आप पालन नहीं करते। हिंदू धर्म तो अच्छा है, हिंदू धर्म किसी का नुकसान नहीं होता। हिंदू धर्म में मुसलमानों की पुस्तकों जला दो ऐसा नहीं है, ऐसा हिंदुओं में धर्म नहीं है कि बहन बेटी के लिए भाई मुसलमानों की बोले जाओ अपने, ऐसा अपन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को हिंदू बना दो, ऐसा भी नहीं है। मुसलमान ये बात है ही, ये होगी और आपकी संख्या कम होगी, उनकी संख्या बढ़ रही है। स्वराज के समय कितने थे मुसलमान, कितने ईसाई थे, हिंदू कितने थे, उन्होंने कितनी संख्या है, अब कितनी बड़ी है, 100 वर्षों में कितनी बढ़ जाएगी, आपकी कितनी घट जाएगी, आप विचार करो। आप परिचित नहीं हो, अखबारों में आया है सभी, आप हिसाब करो। आपका हिंदू धर्म पालन कितना है, मुसलमान कितने कर रहे हैं, मुसलमान ज्यादा संख्या बढ़ रही है, ईसाइयों की ज्यादा संख्या बढ़ रही है, आपकी संख्या घट रही है, फिर आप परिवार आप कर रहे हैं, अपने धर्म की तरफ ध्यान नहीं देते, धार्मिक विचार ख्याल नहीं करते, बोलो कैसे होगा? प्रेम से कह रहा है आप इस बात को उत्तर दो। इस तरह से मुसलमानों में ईसाइयों में छोटी त्याग की तरह है कौन सा काम किया जो मुसलमानों में नहीं है बताओ, ईसाइयों बताओ। गंगा जल तो बहुत अच्छा है, नहीं पिए तो कैसे में? भोजन बहुत बढ़िया है, भोजन नहीं करे तो क्या किया? हिंदू धर्म अच्छा है, पालन नहीं करे तो वो धर्म का दोष वही हुआ, वो तो मार्ग पालन करने वाला दोष हुआ। और ये साफ बताई, आप इतने बैठे हो बताओ, मुसलमान बताओ कि मुसलमान ने ये नहीं किया, हिंदुओं बताओ भाई चोटी नहीं किया, मुसलमान बताओ, ईसाइयों बताओ, अपने मर्जी का पालन कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता हूं कि मुसलमान अपना धर्म पालन करते हैं, मैं जानता हूं मुसलमानों को भी, मैं ये सत्संग में मुसलमान जाते हैं सुजानगढ़ में मुसलमान ब्याह में गया, मैं वे प्रेम से ले गए मेरे को, कई हिंदुओं ने विरोध किया कि सभी क्यों जा रहे हैं, मुसलमान क्यों जा रहे हैं, अरे भाई प्रेम से कहते क्यों जाए? जब प्रेम से वे कहते गाओ तो हमारे वैर नहीं है, वैर में फायदा नहीं है। मैं उनमें गया हूँ प्रेम से ले गए और मेरे पर राजी हुए। मैं मुसलमान गया और मुसलमान स्त्री पुरुष दोनों सत्संग में आते थे। सुनाने वाली बात है तेरे आदमी ने शराब मांस छोड़ा। हाँ शराब मांस छोड़ दिया। आप चोटी भी नहीं रख सकते हमारे घर से। उसने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, मुसलमान को छोड़ दिया। आप कल एक आदमी ने कहा मैं खराब मेरा खराब नहीं करूंगा। कल एक आदमी ने कहा आप हिंदू होते हुए भी चोटी नहीं रख सकते। मेरा इतना कहना मान नहीं सकते। इतनी प्रार्थना भी आप स्वीकार नहीं कर सकते। क्या कहते हैं हिंदू धर्म में कट पड़ जाता है। हिंदू धर्म का पालन करो, कृपा करो कृपानाथ। जितने आदमियों की चोटी है अभी वो एक बार खड़े हो जाए। आदमियों के जितने महाराज कहते हैं जिनकी चोटी है वे खड़े हो जाए, जिनकी चोटी है जितना चाहे आप वो खड़े हो सकते हैं। समझे नहीं, जो चोटी रखना चाहे जो चोटी रखना चाहे वो सब खड़े हो जाइए। यार यार सिंड वेक विरुम्बरिंगला उंगला एंदिर्ची कोल्लुंगल स्वामी जी कूरिकरगल कई बाकी है अपने इतने में ही बाकी रहेंगे तो फिर और। यार यार सिंड वेक विरुम्बिकिरांगलो उंगला एंदिरिंगल हिंदू धर्म ते रंबो पयन उल्लदे देखा आपने। सब भाई लोग थोड़ा आगे आ जाइए। अपने धर्म पर निष्ठा कितनी है, अपने धर्म पर श्रद्धा कितनी है, अपने धर्म पालन करने की आप में उत्साह कितना है ये देखो आप। फिर ये कह सकते हो कि हमारे धर्म में खटपट होती है। अरे हमारे धर्म का पालन नहीं करते, पालन करे तो कोई खटपट नहीं होती। आप देख लो साधुओं में देख लो, गृहस्थों में देख लो, ब्राह्मणों में देख लो। आप जहाँ देखो ब्राह्मणों में देख लो, क्षत्रियों में देख लो, वैश्यों में देख लो, शूद्रों में देख लो, ब्रह्मचारियों में देखो, गृहस्थों में देखो, वानप्रस्थों में देखो, सन्यासियों में देखो। सन्यासियों में सन्यास धर्म का पालन करने वाले कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे। वैश्यों में वैश्यों में धर्म के पालन करने वाले कितने निकलेंगे। क्षत्रियों में क्षत्रिय धर्म पालन करने वाले कितने निकलेंगे। अब जरा सोचो शांति से विचार करो। धर्म का पालन करते ही नहीं, थोड़ी थूल बात थी, एक छोटी एक इतनी सी बात, इतनी बात भी आप पालन नहीं कर सकते तो कैसे कह सकते हो कि हमारे धर्म में घटपट ज्यादा है। बलवान हो, बलवान का काम निर्बल को सतावे नहीं। निर्बल से लोग बलवान होते, बलवान उससे निर्बल आशा रखते हैं कि हमें रक्षा करेंगे। और वो बल ज्यादा मुसलमान में आ गया तो सुना है आपने। आपको एक बात बताऊं, पहले आप पत्र लिखते थे लिफाफे ऊपर 74.5 लिखते थे। बुढ़ा बुढ़े जानते थे उसका पता ही नहीं है 74.5। 74.5 मन जेऊ हुई है जनेऊ। मुसलमानों ने मारा तो जनेऊ जनेऊ 74.5 मन हुई है। हिंदुओं ने कोई ऐसा मुसलमान ने मारा बताओ। 74.5 मन तो चेतोड़ माता की हत्या लगेगी। चोर मारेगी, अरे हिस्ट्री के लिए गया, अरे हिस्ट्री अंतिम अंग आग में चल गई, मिला नहीं कुछ। इतनी हत्या करी मिला नहीं कुछ। मुसलमान हिंदुओं ने हत्या करी कोई भी बताओ, आप इतने बैठे बताओ। तो आप कैसे कह सकते हो वैदिक कर्म खत्म करता है? हिंदू धर्म में आज भी ऐसे महात्मा संत मेरे नहीं इच्छा, मेरी इच्छा रही कि संत महात्माओं में जाऊं। मैं अपने गुरुस्थान में रहता था, गुरुस्थान छोड़ दिया और जगह रहता हूँ। मैं अपने गुरुस्थान में इतना रहा नहीं, छोटी अवस्था में रहा और अवस्था में गुरुस्थान में नहीं रहा, और जगह रहा हूँ। अपना स्थान है उसमें रहूं, ऐसा मेरे बहुत कम मिलेगा आपको। गुरु में ढूंढने में, ऐसे महात्मा ढूंढने में, उनके संगत में गया तो भाई मेरे को मिले हैं अच्छे महात्मा। हमारे जितने अच्छे महात्मा है मिले हैं, हमारे को संत मिले हैं, उनसे मैंने शिक्षा ली है, उन्हें बातें ली है, आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छी बातें मिली है। ऐसी और धर्म में मेरे को नहीं थे, मैं संकोच नहीं रखता हूँ। मुसलमान की सभा में भी जाने का मन किया गया नहीं। मैं कलकत्ते में सभा हो रही थी, अभी की बात है, तो मैं आया तो मुस्लिम लोग मना करेंगे। सुधानगर में ऐसे मना किया लोगों ने, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे भाई प्रेम से जाते हैं, मैंने क्यों नहीं जाओ। हम प्रेम से जाने को तो यार है, परंतु जितना उनके एक पालन धर्म का पालन करने का है, जितना अपना धर्म है नहीं। आपने बार कहा कि सूटी रखना अच्छा है, बिगड़े हो जाए, उनमें मैं आते कर रही हूँ। अब सूटी रखने के लिए इतनी आपको लज्जा आती है, इतनी आपको शर्म आती है, कहना हम करते कर सकते नहीं। अब कैसे कहते हैं हिंदू धर्म अच्छा होता है, वहाँ जिसमें खटपट होती है। इस वासी कृपानाथ कृपा करो। दूसरा एक आया है, एक पर्चा आया है। इस पर्चे में कहा गुरुवरन कोई पर जबरदस्ती नहीं है, आप नए पुस्तक में लिखा है गुरु बनाने कोई जरूरत नहीं है। तो आज गुरु बनाना एक आदमी भी है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई, आप इतने बैठे हो क्यों गुरु बनाया हुआ है? एक आदमी भी है गुरु को, जो गुरु की गुरु बनाने से जो लाभ होता है। दरिया जी दूसरी साखी लिखी है, साखी वाला गुरु किसी को मिला बताओ? गुरु मुखे अविनाशी के हाथ सन्मुख हो सो सौदा करे पर कपाट। इतना सहजो कपाट किसका खुल गया है गुरु की ओर में बताओ, जिन्हें गुरु बनाया बताओ। मेरी पुस्तक में यही बात आपने की गुरु बन जाओ, गुरु बनाने की महिमा कही वो तो सुनी नहीं आपने। हमारी पुस्तक में पहली बार पहले की यार ठगाई में आप मत आओ, ये मेरा काम तात्पर्य है। ठगाई में गुरु मांग रहा भाग क्या हो? आप इतने बैठे हो इनमें गुरु बनाए हुए का सजा कपाट खुल गया हो बताओ। गुरु की महिमा में आपकी हुई, आपका क्या हो? धन दरिया सतगुरु मिले कोई पूर्व रे पुण्य जात पल चेतन किया आत्म मिला सुन आत्म मिला ऐसा तो मेरे बताओ। आपने गुरु किया वो बताओ, गुरु किया वो बंद तो जाएगा और जगह जाएगा नहीं, चेला बनाएगा नहीं और जगह सत्संग सुनेगा नहीं, तो बाधा लग जाएगी बाधा। इस बाधा को मिटाने के लिए मैंने कहा है कि भाई आप सत्संग करो, गुरु एक एक पल्ले मत बनो, किसी के पल्ले मत बनो। मैं तो साधु होने के बाद महाराज को पूछो, बचपन में साधु हुआ, साधु होने के बाद अपने गुरु का स्थान है उनके अपेक्षा दूसरी जगह गया हूँ, ज्यादा वही बिताया मैंने। और अब भी ऐसे ही है, अब भी अपने स्थान में नहीं रहता हूँ, क्योंकि हमारा स्थान है खास जो पता ही नहीं है लोगों को। बारह महीना में एक दो बार, कभी बारह महीना दो वर्ष चार वर्ष से एक बार कभी संसार किया है। अपने को लाभ लेना है, लाभ। आप लोग सनातनी के बाद आप अपने धर्म का पालन करें, इसमें बड़ा लाभ होगा। आपके लिए शांति मिलेगी, आपके लिए रास्ता मिलेगा, बड़ी लाभ की बात है। गीता प्रेस की सस्ती पुस्तक है, आपकी भाषा में भी अनुवाद हुआ कि ना, वो पढ़ कर आप देखो, आपको शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। गुड़ गुड़ छोटी कंटे से क्या आदमी वो लाभ बताओ। ठीक कंटे के बाद में आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो, तत्व ज्ञान हो गया हो, भगवान में प्रेम हो गया हो, बताओ एक एक एक आदमी एक बताओ। हमें तो सत्संग से लाभ हुआ है, ये महाराज है, महाराज ये मेरे को देखकर कहते थे कि अभी जवानी में घूम रहे हैं, पैसा का टकिया नहीं है, वृद्धावस्था क्या अवस्था होती है। ये महाराज यही महाराज मेरे से कहने लगे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास मारे कहने लगे पैसे की जरूरत नहीं है। अरे मेरे चिंता करते थे मेरे लिए, दूसरे आदमियों का स्वामी बात जवानी में घूमते है वृद्ध होकर दशा क्या होगी। भाई दूसरा नहीं है, वृद्ध हो गया मैं, आप लोगों में मेरी अवस्था वाले बहुत कम आदमी मिलेगा। बताइए तो आदमी मेरी अवस्था वाले दो चार पांच आदमी है, मेरे क्या कमी है, कुछ पूछा लेते पैसा रखता नहीं हूँ, रोटी मिलती है अच्छी तरह से, टिकट मिलता है, मकान मिलता है, कपड़ा मिलता है, पुस्तकें मिलती है, सब्सिडी मिलती है, हमारे को ये चिंता करनी पड़ती ही नहीं, हिसाब करना पड़ता ही नहीं, था खर्च हो गया। अभी मेरे संतों ने कहा कि अपने गांव स्नान करे, अभी यही बात है, कहा भाई मेरा तो मन है नहीं, आप कम चलो तो चलो, मेरे मन में है नहीं जाने दी, आप कहो चलो तो चलन तैयार हो तो सब सुन चलो, तो ना कहता नहीं, मेरी मर्जी से जाने का मन है ही नहीं, तो कैसे करू, तुम्हारे मन बहुत ही नाराज हो गए, कैसे आदमी हो आप गए नाराज हो गए। आप चलो मेरे तैयार हूँ, मेरे को पूछो तो मेरा मन है नहीं, अब मेरा मन नहीं है मैं कैसे कह दूं मन है, मेरा काम चलता है अच्छी तरह से, इस बात वो भी समझ नहीं सकते। जब मैं पैसा नहीं लेता हूँ तो खर्चा कैसे कर सकता हूँ, मैं हवाई जहाज में घूमता हूँ सब जगह, पर मेरे मन से मुसाफिर के नहीं करता हूँ, ले जाओ ले जाओ फर्स्ट क्लास ले जाओ, एयर कंडीशन ले जाओ, मत ले जाओ, थर्ड में ही बैठा हूँ मैं, और डब्बे में साफ खुला डब्बा जिसमें पट्टी और रहते हैं उसमें भी बैठा हूँ, और बंद जो होता है मालगाड़ी उसमें बैठा हूँ, थर्ड क्लास में बैठा हूँ, और एयर कंडीशन में बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, हवाई जहाज में बैठा हूँ, हमारे मन से चला है जाना कहीं है ही नहीं, आप ध्यान नहीं देते। आप एक छोटे कहते थे आप नहीं करते, आपकी हाजिरी में मैं टाइम पर हाजिर होता हूँ, आप हो गए तो हो गए, मैं नौकर की तो हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ मैं, नौकर बड़ा पड़ता है तो मेरा तो हाजिरी पर आना ही पड़ता है, आप आवे ना आवे मालिक है, आप आपका नहीं आवे कई दिन आया नहीं आया, कभी देरी से आया, मैं कितनी देरी करता हूँ बताओ, करती हो तो बताओ। तो कैसे कह सकते कि हमारे धर्मपाल में फायदा नहीं है, हमारा फायदा हुआ है, हमारा फायदा हो तो आप ही मेरे पास सुनने आए हैं। आप पालना कृपा करो, आपकी कृपा मानूंगा, आपकी बड़ी कृपा मानूंगा, आप पालन करो, चोटी रखो एक ऐसे ही पालन करो, कृपा करो। जो संकोच में बैठे उनके कहता हूँ बैठे रहे तो चोटी रखो, मैं तो प्रार्थना ही करता हूँ। यहाँ एक प्रथा तो बहुत अच्छी है कि मंदिर में जाते हैं टीका लगाते हैं, यहाँ विशेषता ये बात है बहुत बढ़िया लगने में, तो बहुत ही बढ़िया इतना तो कर ही लिया चोटी रखने में क्या। मंदिर में जाते हो तिलक लगाते हो, बहुत बढ़िया बात है, इधर ज्यादा प्रथा है बहुत अच्छी। एक और देखो, एक चोटिया लेके आप बताओ कर लो, दुख पाओ तो पा लो, मैं कह दिया उसने दुख हो रहा नहीं, आप इसमें हानि आप नहीं है, हानि में तो बताओ, पैसा पैसा लग जाएगा, इसमें घाटा लग जाएगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, बताओ इज्जती बढ़ेगी हमारे धर्म के पालन में, घाटा हो तो बताओ। मैं दुख देने आया नहीं हूँ, कष्ट नहीं दिखाया हूँ, आपकी भी उन्नति हो, आपकी भी जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसी चेष्टा करता हूँ। और भूल हो बताओ, भूल का सुधार करेंगे, हमारे कार्य में गलतियां हुई उसी बात बताओ कि गलती क्षमा मांग लूंगा, सुधार कर लूंगा, ये बनावटी बात नहीं है, सच्ची बात है। आप कृपा करो कृपानाथ, अपने धर्म का पालन करो। बोलो क्या सुना। माताओं बहनों को कहा जाए कि अपने छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूसरों के स्वभाव वो ठीक है। देखो भाई, हमारे भाइयों के विषय माताओं में विशेषता है, आप गिनती कर लो भाई, माताओं की संख्या ज्यादा होगी, मंदिर में माता ज्यादा जाती है, कार्तिक के समय नहाने वाले 15 ज्यादा पुरुष कितना नहाते हैं, स्त्री भी नहाती है, छोटा छोटा सूर्य नहाते हैं। तो माताओं से कहना है छोटे छोटे बच्चों में छोटे हो आप, छोटे छोटे बच्चे ये देखिए आप करो, आपका हृदय शुद्ध है, नरम है हृदय, इस वास्ते किस्त में कैसे रहे पुस्तक में कहा कि स्त्रियों के नौकरी अच्छी नहीं है, जो एक अवसर नाराज हो गया, पर अभी जो अवसर है उसमें एक आदमी नाराज हो गया मेरे पर, स्वामी ने कह दिया नौकरी मत करो, नौकरी करने में इज्जत है आपकी, नौकरी नहीं करने में इज्जत है, इज्जत की बात बताता हूँ, घर बैठे क्यों काम करो उत्साह से, तुत्कार नहीं सह सकती, तिरस्कार नहीं सह सकती, नौकरी में अटके फटका रहेगा, रोने लगे कोमल हृदय है, भगवान कोमल हृदय दिया हमारा पालन करने के लिए, हमारे गोदी में रखे पालन करे तो हृदय कोमल खत्म करेगी। आप लोगों से कहना आप लोग करो, भाई लोगों से कहना है, आप लोग ऐसे नहीं भी स्त्रियों से कहते हैं, हमारा नहीं कहते आपसे, आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मैं और टाइम पर आता हूँ, जहां तक मैं अगर साथ वाले कोई देरी करते तो बाद में आ रही है, मैं इतनी पहले जैसे नहीं करता, पहले के चढ़ा है डूंग जी गए गाड़ी देर में रवाना हो गया, सुबह बद गया ऐसा नहीं करता हूँ, आप जैसी मर्जी करो। आशा में गया 9 बजे शायद याद नहीं, इन्हीं पर चले गए, मैं जो आदि बैठ जाएगा वो शुरू करूँ। दूसरे यार बताओ चलो उस लड़के में आऊंगा कह लिया कह दिया इतने बजे चलेंगे तो क्यों नहीं चलते क्यों देरी करते हो आप आते ही नहीं मैं आ जाता हूँ पहले क्या नौकर तो पहले आना ही पड़ता है मालिक है मेरे आवे न आवे मर्जी है तो कृपा करो ऐसे नौकर की बात तो मानो आवाने के लिए कृपादान आपकी बड़ी कृपा होगी आपकी भेंट पूजा सब मान लूंगा क्या आप सोच रख लो आपने भेंट कर दी पूजा कर दी हमारा आदर कर दिया सब मान लिया सोच भी नहीं मान रखोगे तो मैं कैसे मानू ये सोचे नहीं हमारे घर से बाल बच्चे भी तभी रखेंगे छोटी जब उनके पिता रखेंगे जब उनके पिता छोटी रखेंगे तो बालक के भी मन में आएगी उसे कहेंगे तो असर होगा जरूर करे आप करो अन्नदाता रोटी कहाँ खाते आप ही खाते हमारे पास नहीं है कुछ दांत नहीं ढीलो नहीं रुपये रोक दांत नहीं ढीलो नहीं घर में न गाय भैंस है धान नहीं ढीलो नहीं रुपये रोक जमन बैठा रहा मुझे सार मिले सब थोक दही दूध घी आ जाए घर में गाय नहीं भैंस नहीं ढीलो नहीं रोक रुपये नहीं आपकी कृपा है आप लोगों से तो बता हूँ मैं आप बताओ आप रोटी दो तो तुम्हारी क्या दशा है आप रोटी न दो तो मेरी क्या दशा हो मेरे में आपका क्या बिगड़ता है आप रोटी नहीं तो कहाँ जाओ मैं बताओ क्या मिलेगी रोटी ये माताओ रोटी न दे तो हम भूखा ही मरेंगे हमारे पास है नहीं कुछ भी प्रेम से काम करो सब एक छोटी रखो आप भी सेवा पूजा जी हमारे मारे बहुत अच्छा हैदराबाद में महाराज उपस्थिति भी काफी थी खूब उपस्थिति हुई और उसमें भी आदर सहित छोटी बात रखने का दिल्ली में दिया यहाँ भी आपसे प्रार्थना है आदर्शित करो आपने हानि क्या है हानि हो तो मत करो आपका पैसा जाता हो व्यापार गुम होता हो तो बताओ कहते हैं स्त्रियों ने भी माताओं बहनों ने भी अपने केस उतरवाना चालू कर दिया है माता बहनों में कभी नहीं आई इनमें सुंदरता आ गई 50-60 100 रुपया 100 रुपया 200 रुपया ऐसा मत ना लगे स्त्रियों के नई बात है 800 रुपया बोलो स्त्रियों के जमत में नई बात बिल्कुल कभी हुई नहीं मैंने स्त्रियों के जमत सोचिए नहीं सोचिए जो छोटी रखता है उसको सत्संगी भाई बहन ही कहने लगते हैं कि छोटी कार तो इसमें क्या रखा है सत्संग करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं मैं आप पूछू आज सत्संग करने वाले पूछू कि छोटी रखने से क्या हानि होती है आप कहते हैं छोटी कार तो छोटी कार क्या हानि क्या होती है फायदा तो मुख में सब नहीं कहता हूँ अभी पुस्तक लिखने का विचार है अभी विचार है भैया जीते रहे तो लिख देंगे मर गए जीते रहे तो लिख बता देंगे हम लोग गुरु विषय पोती तो लिख दी पूरी लिख दी वही सब और शेखा की बात लिख है ये आप सोची मत रखो फैलने से क्या हानि है वो बताओ आप बताओ खुद बताओ सत्संग करने वाले कभी कोई छोटी कटाओ छोटी देखो छोटी नहीं रखने में क्या लाभ होता है आपके लाभ हुआ तो हमें कटा उनसे भाव से पूछे क्यों है कुछ भी लाभ न हो तुम्हारी प्रार्थना है। अरे कोई कथा करता है तो भेंट पूजा करते हो नहीं हमारी भेंट पूजा बाद लगे हमारी बहुत भेंट पूजा हुई ये रोड में बहुत भेंट पूजा है लोग कहते सूटी अगली हमारी बड़ी कृपा हो जाए आपकी भेंट पूजा बाद लेंगे एक कोड़ी आपका खर्च होगा आपका खर्च तो एक कोड़ी का ही नहीं होगा हम मान लेंगे बेटा आगे हमें पूजा करती बहुत कृपा करती कृपा करती बताओ करो हिम्मत। अरे भिक्षु का कहना है एक बार और खड़ा हो जाओ जो समझ रहे हैं जो छोटी रखना चाहे एक बार और खड़ा हो जाओ கூறுகிறார் बड़ी कृपा है इतनी कृपा है ये भी कृपा है नहीं मैं बैठे रहे वे भी ऐसा नहीं हम सोची नहीं लगे तो सांस बैठोगे रखना चाहे तो कोई संस्कार करवाना पड़ेगा कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा सीधा ही रखते ऐसे रखते तो ठीक है संस्कार करो तो बहुत बढ़िया संस्कार करने रख दो अपना शुरू कर दो हरिद्वार आ जाओ वहां संस्कार कर देगा और संस्कार करना चाहिए शास्त्र में लिखा है अब किन कारण से प्रमाण कारण से करते हैं तो संस्कार का पास करो जैसे जिन्हें उद्दीप बार संस्कार करके लेने चाहिए ऐसी छोटी है अपन हमारा रखना है आप शुरू करो छोटी रखना शुरू कर दो संस्कार फिर हम जनेऊ नहीं रखते हैं तो क्या हमारे लिए छोटी रखना जरूरी है जरूर छोटी जरूरी जनेऊ तो ब्राह्मण करती है वेश तीन के लिए है सूर्य के लिए नहीं है पर छोटी तो सबके लिए है हिंदू मात्र के लिए छोटे बच्चे नहीं बुझे तक सब जनेऊ अधिकार तो तीनों वही ब्राह्मण क्षत्रिय वेश